ty nie słuchasz, kiedy mówię. Dlaczego nie znosisz zespołów, które lubię? Gdy chcemy się dogadać, to nigdy nie wychodzi. Mogę tylko zapytać, dlaczego mi to robisz? Do porządku dziennego łatwo nad tym nie przejdę. Jesteś dla mnie jak dla Skywalkera Vader. Czekaj, on był jego starym, no to może nie dosłownie. Poniżasz mnie, gnoisz tak jak Prokop Hołownię. I nie masz racji, mam dość tych sytuacji. Znowu zaprzeczasz, inaczej na to patrzysz. Zawsze inaczej, na odwrót i na złość. Mówię tajemnicę, wie o niej całe miasto. Dla normalnych ludzi to jest sytuacją groźną. Psujesz naszą przyjaźń, jak korupcja piłkę nożną. Czy robisz to celowo, czy nie wiesz co robisz? Boję się niestety, że nie łapiesz o co chodzi. Dlaczego mi to robisz? Nie mam pojęcia. O co ci chodzi? Co ty mi wkręcasz? Dlaczego mi to robisz? To jest bez sensu. Dlaczego musisz znowu wszystko zepsuć? Jednego dnia rozmawiamy po ludzku, lecą grube teksty. Śmiejemy się z głupków, ptasich muszczków. Pociskamy nieskromnie, po kilku dniach to samo mówisz o mnie. Chciałem to wyjaśniać, ale szybko mi przeszło. Traktujesz mnie jak swoich pracowników Tesco. To nie jest przeszłość, to aktualny problem. Nie staniesz twarzą w twarz, raczej mordą w mordę. To nie jest dobre, że mam zaufanie. Nie mam przez to szans, jak pokój w Afganistanie. Co się znowu stanie, gdy się tutaj pojawisz? Będziesz się tłumaczyć, czy raczej ludźmi się bawić? Wolę zostawić takie koleżeństwo. Dziękuję serdecznie, wkurwienie mi przeszło. Cierpliwość też, to jest sprawa prosta. Wszystko minęło i tylko niesmak pozostał. Dlaczego mi to robisz? Nie mam pojęcia. O co ci chodzi? Co ty mi wkręcasz? Dlaczego mi to robisz? To jest bez sensu. Dlaczego musisz znowu wszystko zepsuć? Tam gdzie nie ma problemów, wszystko jest dla ciebie trudne. Gdy coś mi się podoba, ty nazywasz to gównem. I mam głupie wrażenie, że mówisz to na złość. Temat cię nie obchodzi, to pretekst, mam jasność. Co do sytuacji, lepiej więcej nic nie mów. Masz teksty wyszukane jak hot dogi z Orlenu. Żeby ich wysłuchiwać, dawno przeszła mi chęć. Bo masz w sobie tyle treści, co ramówka Tele 5. Ja to wszystko pieprzę i będziesz jak powietrze. Nie dostrzegam cię, chociaż w pomieszczeniu jesteś. Stoisz na pozycji jednoznacznie przegranej. Nawet twoje maile są tożsame ze spamem. Najgorsze ze wszystkiego, że nie wiesz o co mi chodzi. Usłyszę od ciebie, dlaczego mi to robisz? Ja będę draniem, to wytrzymałości kraniec. Tyle sobie wywalczyłem jednym szczerym nagraniem. Dlaczego mi to robisz? Nie mam pojęcia. O co ci chodzi? Co ty mi wkręcasz? Dlaczego mi to robisz? To jest bez sensu. Dlaczego musisz znowu wszystko zepsuć? Dlaczego mi to robisz? Nie mam pojęcia. O co ci chodzi? Co ty mi wkręcasz? Dlaczego mi to robisz? To jest bez sensu. Dlaczego musisz znowu wszystko